Dün kanka yok madde de ben yok sen kanka yok madde de. Çinlik ya yok ben de çıkıyor. Yarın artık da sana yok. Bana bir sabah artık var ya. Yok onun için de dün kanka. Yok bu ayı kayıt yok lan. Bu ikisi sen diye. Yok bu Thank you.